Ennen kuin heistä tuli sotilaita, he olivat perhe. I forbid you to go! I'm not a child! You're my child! Mel Gibson. Elokuvassa The Patriot. Pian TV 1000.